آخر مانا باقی بھی خوست فنا دا مخلوق دا ظاہر مانا اختارا خوشت اختارا نکلے دے توسط اختارا دے او باقی یہ تو اچھا خلق دا نظرون لپڑ دے خان والاولو اگر دے رنبے نو داغن مکی سوگ نشتا والآخر و رسطو دے نو داغن رسطو سوگ نشتا والظاہر و اختارا دے نمبر ایک الہ والباقی نو پڑ دے سوگ نینا وہو بکل لشین علیم اگر دے پار بکویا برابر ثم استوى على العرش يا آدم ما يلج في الأرض ويجي الله باغ في سن النوز في قسمك كي وما يخرج منها باغ في روزي دارين وما ينزل من السماء أو باغ في جسد راسي دبرين وما يرج فيها أو باغ في بر ورسي جسمان دا وهو ما كم أغس تاسو فردين ما كم تم چك جداسو يه تاو سرد في العلم والقدرة ذات كي دفاع سهل وقدر يا دا مغري ما ناوالي سمحيط دير متقيد فرين او نگتیر بھی دا مسجد محیط دا علم و دا اطلاع تفصیل ساتھ کی اندار خبر ہوا دارن مجموط البتاوہ کیم شیخ الاسلام دائمی دو انہوں بہتر تھا ہوں اگر تاو سردی پلے آت دا علم و دا قدرت مانے دا علم پتا سخالی دے تاو دا علم قدرت دلان دے علم آت کن تم کم دے شیطا سو او اللہ بما تاوہ میں بصیر اللہ پارس تا سی کوئی دینا لے لہو ملک السماوات آت تاو پہ اختیار کی بات چیزی آت سانو مزم جدا لہو ملک السماوات ویل اللہ ترجع الموت ایمان خلیفے دیو جے ما جالہ کو مستقلی دی کشی پے پے دی خپل پلاٹ کو او خر تے دیو جے نو کشی ایمان درا ور لے کنا ایمان ور نے دیکھے ما کھلا ہو او دے پاس کے امر کا سے چلے یو رسول یہ لوگوں میں تو نہیں ہوگی رکھ کو مخا دا بزی کر بل الذين امنوا منكم نا دسان ایمان ور ور تا سنوا ان کو خرچی کڑی لا مجرو کبیر یہ مارا بدل رو یا ما نکم لا تو من اللہ ترغیب سشیوی دی تاسو نشی خرچی نکوی دا اللہ بلار کی ایمان نو دے پالا مرا کے پاس دے دے اور رسول یا دو کو او حال دا کہ پیغمبر را بلی تا تو تو مینو گرا تے کو تیرا پالا ایمان اڑے دے پرب پرب خپلوان یو کا دا نہیں ساکا کو او یہ کہ نہ سچ دا واد مضبوط استا اسن من نو می اے ایمان والا دس میں تیرا کر کر یہ پاس دے کر کے چورا دا تور چیز دا اللہ نے ولی نو ورکے اب یا اخر کے باغت پا دی او یہ نہیں راس سماوات ولن تھا فما لكم لا تنفقوا في سبيل الله دا ترغیبات شو کنه یو ترغیب دا شو چې وخت هغه د نساء هغه من بند مومن ته هو الذي الله غزا ته تنزل على عبد شرالی کی خپل بندا آیات بینات احکام واضحه احکام به انفاق یو خرجتم دې لپاره چې نو باقی تاسو من الظلمات الى اخلاق الشمانونا الى النور اخلاق د سخاوت ور ظلمات څه ته وي خپل د شوم بیا تا اخلاق د خپل او نور څه ته وي اراد سخاد د الله د دین د پاره د ګول او د الله په نوم د ګول ظلمات شرک دی نور نور ایمان دی ذاتي او ان الله یکم روح الرحیم او بهشکه الله پتا تو خامخا غنی دون کی مهربان نی او مال